राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मासिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। बातें बताई थी उसमें वो ज्ञान मार्ग की बात है, ज्ञान मार्ग की बात बताई थी मैंने। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये तीन मुख्य मार्ग है। और भी हृदय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कई है योग, मगर खास तीन मार्ग खास है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है। भागवत में आए योगास्त्रयों में आप बताए तो ज्ञान योग की बात थी। उसमें कोई बात आप पूछना हो, आप लोगों को पूछना तो कल कल जो बताया है उसमें उसमें ये बात बताई थी, पूरी अभी याद नहीं है। ज्ञान योग में क्या है, ज्ञान में अपने स्वरूप का बोध होता है, मैं क्या हूं कैसा हूं ये बोध होता है उसमें। भगवान भक्ति में भगवान की बात आती है, योग में व्यवहार की बात आती है। तो कर्म योग है भौतिक साधना, और ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधना, और भक्ति है आस्तिक साधना। ये तीन तरह की साधना है। तो कर्मयोग भौतिक साधना है, आध्यात्मिक साधना मतलब अपना स्वरूप, मैं क्या हूँ। आपको कौन सी बढ़िया लगी कल थोड़े में बताई थी? वास्तव में अपना संबंध नहीं है किसी से, ये संबंध स्वीकार, संबंध विच्छेद स्वीकार करके चुप हो जाओ, उससे अपने आप ही वो सत्य की अनुभूति हो जाएगी। ये बात तो ये बात बताई, तो ये बात बताने से आपके मन में और बात पैदा हो गई। बात भी अपना बहुत से होगा, तो ये आत्मबोध है, भक्ति भक्ति साधन है, वो दूसरा है। ये आत्मबोध क्या है, मैं वंश हो जीव लोके जीव बोध, मेरा अंश है ना परमात्मा का, उस अपने अंश का जो स्वरूप है उसका बोध है, ये मुक्ति हो जाएगी। पर भगवान में प्रेम हो जाएगा, नियम नहीं है, भगवान प्रेम हो भी जाए नहीं भी हुए पर मुक्ति में संदेह नहीं है। संसार का दुख छूट जाएगा, जन्म मन छूट जाएगा, आप सब मिट जाएगी, महान एक सुख हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, परंतु प्रेम प्राप्त हो जाएगी बात नहीं है। पर भक्ति में प्रेम प्राप्त होता है। तो आपके भक्ति के साधन ये बताया जाएगा कि हम खलबली मच गए, तो भाई भक्ति में क्योंकि ये ठीक है तो आप समाधान हो गया, बड़ी ठीक है, ये मैं देखता था। तो ज्ञान मार्ग में जो बात बताई, तो ज्ञान मार्ग में जो बताई कि बड़ी सीधी बात है कि मैं हूं जो अपनी सत्ता है, उस सत्ता स्वतः सबसे संबंध रहित है। अब ज्ञान में सबसे रहित होकर संसार से रहित अपना अनुभव करने से मुक्ति हो जाएगी, संसार से मुक्त होकर के फिर भगवान में लग जाए तो भक्ति हो जाएगी, भगवान में लग जाएगा तो भक्ति हो जाएगी। तो भगवान में लगे श्रद्धा भक्ति पूर्व भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, उसमें तत्पर लगता है, चरित्र सुनना है, इसमें लगना है, वो तो वो है भक्ति मार्ग की बात। तो मार्ग सभी शेष है, तीनों ही शेष है, तीनों में एक होने से तीनों हो जाते हैं, पर तीनों हो जाए हरेक का नहीं होगा। ज्ञान में विशेषात है, भक्ति का योग का तिरस्कार है, तो ज्ञान हो जाएगा मतलब भक्ति नहीं होगी, पर भक्ति का श्रद्धा भाव है तो भक्ति हो जाएगी, योग भी हो जाएगा। और भक्ति में इतनी विशिष्ट बात है कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वम ददाम बुद्धि योगम, ये कर्मयोग भगवान देते हैं, यवरंग कर्म बुद्धि योगा धनंजय, वो दूसरा निमित्त से कपड़ा फलित हुआ कोई देह और तेसा में अनुकाम अनुकंपा तुम अहम अज्ञान तुम तमा नाश्यामी आत्म भाव तू ज्ञान जीते भाषा का तू ज्ञान दीपी भी दे देते हैं तो भक्ति में तीनों मिल जाते हैं ज्ञान भी हो जाएगा कर्मयोग हो जाएगा तो भक्ति है जो बहुत श्रेष्ठ है तो भक्ति में श्रद्धा कहते महाराज विचलित हो गया तो विचलित नहीं होना है भक्ति है भक्ति के दो है भगवान है जिसमें सातवें अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं समग्र रूप कहूंगा तो समग्र रूप जानने के बाद में कोई जानना बाकी नहीं चाहते भी अवशिष्य थे जानने लग बाद कुछ भी बाकी नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी कि उसमें परा अपरा प्रकृति अहम तीन बात आई है भूमि आप अनग्रह वायु कर्म मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति जीव रूप परा प्रकृति और अहम कृष्ण जगत प्रभु प्रलय मैं संपूर्ण जगत का प्रभु प्रलय हूँ और कृष्ण पूरा ही मैं हूँ तो मेरे को जाने बस क्या रहेगा तो ये समग्र रूप का भगवान ने वर्णन किया ये समग्र रूप भगवान की भक्ति करने से ज्ञान की बात भी पूरी हो जाएगी योग की बात भी पूरी हो जाएगी क्योंकि योग की बात तो केवल भूमि अपने भौतिक है और वो आध्यात्मिक जीव भूत सनातन और भगवान हमें भक्ति है तो भक्ति के अंतर्गत सब आ जाएंगे तो भक्ति के साथ मामूली नहीं है ये आत्मज्ञान की बात बताई थी आत्मज्ञान सीधा अपना मैं हूँ ये सत्ता है अब ये जड़ के साथ मिलान करने से बंधन है और मिलान हो नहीं सकता चेतन जड़ के साथ मिल नहीं सकता कोई कहते हैं अमावस्या की रात को सूर्य को मिला दो तो कैसे मिलाएगा सूर्य रात नहीं रहेगी रात हो सूर्य नहीं रहेगा इस तरह से जड़ चेतन नहीं रहेगा चेतन जड़ नहीं रहेगा यह जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई जब भी निशा छूटत कठिन नहीं तो क्या हुआ है कि शरीर को ही मैं मान लिया तो ये ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग क्या कर रहा है ज्ञान मार्ग जड़ता का संबंध विच्छेद करता है ज्ञान मार्ग जड़ता का संबंध विच्छेद करता है ये ज्ञान का खास काम है और भक्ति का क्या है कि भगवान से संबंध जोड़ता है और योग क्या है कि योग दोनों संबंध संसार संबंध छोड़ते हैं एक तो संसार संबंध छोड़ दिया और एक संसार का उपकार कर दिया तो ये शांत योग और कर्म योग ये दोनों संसार से ऊंचा उठाने के लिए है ऊंचा ऊंचा मुक्ति हो जाएगी शांत योग से भी कर्म योग से भी हो जाएगी पर भगवान की भक्ति हो जाएगी ये नियम नहीं है और भगवान की भक्ति हो जाएगी तो ये आप से आप आ जाएंगे तो भगवान जाने से ये भौतिक है भगवान जाने से चेतन है जड़ चेतन दोनों है दोनों भगवान के हैं अपरा और परा प्रकृति परमात्मा की है तो परमात्मा में दोनों आ जाते हैं तो भगवत भक्ति में बाकी नहीं रहेगा तो इस बात में और कल बारे में कोई शंका हो तो पूछो नहीं तो कहेगा तो साधु के लिए बहुत उचित बात है तत्व चिंतामणि पहले भाग में एक लेख आया है तो वो लेख कौन सा लेख याद नहीं है उसमें ये बात है कि साधक को जो मनुष्य साधन बना है तो कोई अपनी दृष्टि में महात्मा दीख है उसके पास जाकर साधन स्वरूप कर देना चाहिए सिंह कर्तव्य विमूढ़ नहीं रहना चाहिए अगर उनके बताए हुए साधन में अगर फल नहीं दिखता हो जल्दी उन्दन नहीं दिखती हो तो फिर उनसे पूछ करके लगाना चाहिए जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए उसमें लग जाना चाहिए उसके आगे अवश्य जरूर लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है तो इस तरह से साधक को छोड़ना करना हो तो वो आज एक बात कर रहा हुआ उसमें तो ये लिखी है आपने पढ़ा हुआ ना कौन से लेख में है ये तो वो लाग मेरे लग गए वो लाग उसे छेद हुआ तो उसमें जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए और लाभ नहीं देगी तो लगे रहना चाहिए भविष्य फल होगा अरे सम्मति ले लेना चाहिए पूछ लेना चाहिए किन करूँ बिड़ने रहे क्या करूँ क्या नहीं ऐसा नहीं रहना चाहिए साधन में लग जाना साधन शुरू कर ही देना किसी बातों पर करके या प्रेरणा मिली मेरे बहुत बिरला मनीष है, मेरा फायदा हुआ, हमारा लाभ हुआ है। तो साधक है जो छोड़ना हो बदलना हो तो किसी जानकार से लेकर करना चाहिए, जो छोड़ने बदलने में गलती हो जाती है। तो भक्ति के मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, योग मार्ग है, वो मार्ग सही है सभी। एक नाम जब राम राम राम राम राम राम करता रहे, समय तो लगेगा पर सब हो जाएगा, सब चीज हो जाएगी। जो सत्संग मिलता रहे तो बहुत जल्दी सुधार होगा, क्योंकि उनमें बातें मिलती रहती है सभी, सब खुराक मिलती है, तरह तरह की खुराक मिलती है, तो चलन तेज होता है। और एक उपाय मैंने सोच रखा बहुत दिन वर्षों से, वो अभी तक काम में नहीं ला सके हैं, कि 5-7-10 आदमी केवल साधन में ही लगे रहे और आधा घंटा घंटा सत्संग ये बात अपनी पूछ रहे, पूछ रहे फिर साधन करे, साधन कर फिर पूछे, फिर साधन करे, तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, ऐसी मेरी जची हुई बात है। तो साधक के खलबली मच जाती है, वो बात सुने क्या करें। एक बात, एक दूसरी बात साधक के लिए यह है, साधक को लोभ नहीं करना चाहिए, साधन का भी लोभ ना हो, तत्परता तो हो, लोभ करा मैं मानो जल्दी प्राप्ति हो जाए, जल्दी प्राप्ति हो जाए, इससे आदमी भटक जाता है। इसमें ठीक नहीं, ये जल्दी है, वो तो ये जल्दी है, वो तो ये जल्दी है, तो एक को पकड़ नहीं सकेगा, तो लोभ से इधर भटकता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी जल्दी। दूसरी बात ये है कि साधन का फल ठीक से नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा है तो भी लगे रहना चाहिए, सेठ जी उस लेख से पता कर लगे रहना चाहिए साधन में। और साधन का जो फल है, आज एक बात मैंने कही थी कि गीता में परमात्मा तत्व में वो फल नहीं बताया है, परंतु वो फल बताया है, यथांगी प्राप्ति स्थानों बताया ना, तो यथांगी प्राप्ति स्थानों तदीय स्थान बताया उसको, और एक मप्यास सम्यक उभयोर विन्दते फलम, यह नाशवान का फल होता, फल प्राप्त जगह जगह फलन त्यागवा संगम तत्व आया है, और फल जड़ का वासक आया है, ये एक जगह गीता में दृष्टि में फल चेतन का वासक आया है, और आप देखो तो मैं सुन दूसरी जगह नहीं आया है, इतना एक है। तो ये फले शब्द निवेद्य थे, ये जो बात आई है फले शब्द निवेद्य थे, तो साधक के लिए फल के ऊपर दृष्टि मुख्य नहीं रहने, साधन के ऊपर मुख्य रहनी चाहिए। तो इसमें प्रश्न उठा के साधन की तरफ दृष्टि रखे, फल के लिए तो साधन करते ही है, तो फल को कैसे नहीं देखे, तो बार बार फल को देखना है ना, इसमें साधन में बाधा होती है। साधन में कोई कमी है तो साधन अच्छे जानकार के सामने रख करके उसमें पूछ लेना, से जो कमियां है वो दूर कर देनी, ये तो साधक का काम है, पर जल्दी जल्दी साधन छोड़ना नहीं चाहिए, लोभ हो तो छोड़ जाएगा, और फल में दृष्टि होगी तो साधन में तत्परता से लगेगा नहीं, कि अभी तो फल तो नहीं हुआ, अभी तो फल तो नहीं हुआ, यूं देखता रहेगा तो साधन में तत्परता नहीं होगी। इस वास्ते अपना साधन है उसमें कोई कमी ना है, श्रद्धा मान लाभते ज्ञान तत्पर, जिस साधन में लगे उस साधन में बड़ी तेजी से तत्परता से लग जाना चाहिए, फल अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। सांसारिक फल तो उल्टा भी होता है, पर इसमें उल्टा फल नहीं होगा, लाभ ही होगा। जो शास्त्र की बात है, संत महात्माओं की बात है, गीता की बात है, इनके अनुसार चलने में नुकसान नहीं होगा, लाभ ही होगा। कुछ त्रुटियां होगी, कमती रहेगी तो जल्दी नहीं होगा लाभ, पर तो लाभ होगा। इस वास्ते साधन में तत्परता से लग जाना चाहिए, इस बात चली। तो फले शब्दों निबद्ध थे, ये फले शब्दों निबद्ध थे में लौकिक फल है, पर तुम्हें तो पारमार्थिक फल में भी आसक्ति होगा तो उसे देरी लगेगी, बंधन होगा उसमें भी, फल में फल की तरह भी दृष्टि रहेगी, तो काम करने की तत्परता वहां नहीं होगी साधन में। साधक की वास्तव में साधन में तत्परता होनी चाहिए, फल में निश्चिंत रहो, मैं शास्त्रों को देख लो, संत महात्माओं को पूछ लो, अपने विचार कर लो, संदेह हो तो उसे निकाल दो, परंतु उनका लाभ जरूर होगा तो फिर नहीं देख करके उसको देखे। जैसे रास्ते हम चलते हैं, किसी गांव जाना है तो गांव जाने में हम चले तो बीच में मील इतना मील आया, इतना मील है, इतना मील है, ये लिखा रहता है, तो लिखा रहता है उसमें इतने मील आगे इसको ज्यादा नहीं देखे, इतना मील बाकी है इसको देखे। मानो साधन करने में क्या क्या कमी हमारी, कहाँ कहाँ कमी है, ऐसे देख दूर करता रहे और साधन में लगा। मार्ग ठीक है ना, मार्ग ठीक है, मार्ग को जरूर देखे, उनमें जांच करे, कहीं मार्ग में भूल न हो जाए। तो मार्ग में जितनी सावधानी चाहिए उतनी फल की इच्छा नहीं चाहिए, फल आप ही होने वाला है। जब हम ठीक रास्ते चलते हैं तो फल तो होगा ही, फल को बार बार क्या पूछे, फल को तो नहीं पूछे। मार्ग जो आ गए हैं उस तरफ नहीं देखे, बाकी कितना मिले इसको देखे। मानो हमारे राग द्वेष कितना होता है, हर्ष शोक कितना होता है, हमारे परिस्थिति का असर हमारे पर कितना होता है, पहले कितना होता था अब कितना होता है, ये देखने में दोष नहीं है। पर इनमें उतरना नहीं चाहिए, छोड़ देना नहीं चाहिए, इसमें सलाह दे। आज एक बड़ी मुश्किल बात हो रही है कि असली बात को जानने वाले बहुत कम है। जो भी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि को जानते हो ठीक तरह से, ऐसा बहुत कम है। एक एक ही बात बताते, हम बताते ये को, ये को, ये को। किसी किसी एक ऐसा ही हो उसी देख के बताएंगे। तो एक लाठी से आगे सब एक एक, एक से एक है। तो वो अपनी अपनी बात बताते हैं, वो जगह जगह सुनता है। तो कई भाई मेरे को मिलते हैं, पहले गुरु जी ने ये बताया, हम दूसरा गुरु जी ये बताया, तीसरा गुरु जी ये बताया, तो वो साधन नहीं कर सकता। साधन ने तो एक बताया, वो कर लो, एक में लग जाओ। तो आज अच्छी बात बताने वाले बहुत कम मिलते हैं। गुरु बनाने में बहुत मिले गुरु, परंतु ठीक तरह से शिष्य का हेतु हो इस तरह के गुरु बहुत कम मिलते हैं। जानकार बहुत कम है, सुनी सुनाई बात सीधी सीधी बात ज्यादा चलती है आज। तो वास्तव में अनुभव ही बात है। दूसरी बात एक है कि शास्त्रों को देख करके चलो, तो जैसे गीता को देख कर चला, रामायण को देख कर चला, ये दो ग्रंथ मुख्य है, तो इसी अनुसार लाभ होता है। परंतु वो कैसे क्या क्या है उसमें, जानकार जितना बताया जाने, वो अनजान पर से शास्त्र से उतना ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों का ठीक मर्म समझना मामूली बात नहीं है। तो केवल पुस्तक लेकर चले लाभ जरूर होगा, मन तत्काल लाभ तो होगा, तो जानकार को योग अनुभवी जिसने करके देखा है उनको पूछे सबसे ठीक बात हो जाएगा। जानकार को जाए गैर मार्ग पूछे ना है, जन हरिया जाने बिना आधा उजड़ जाए, अंदर जल क्या करे। तो जानकार मिल जाए, ये बहुत ही भगवान की विशेष कृपा होती है। तो जानकार मिलता है, कहने सुनने वाले बहुत मिलेंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचार्य ही ते नरन घने रे, वे घने नहीं होते, थोड़ी होते हैं। तो ऐसे सच्चे साधक कब मिलते हैं, सच्चे साधक मिले तो फिर दिल खोल बात कर लेनी चाहिए, फिर देव साफ है। पारस कहरा गुण किसा पलटा नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं का बीच रहा बिछोहा। पारस से छुआ और लोहा सोना नहीं बना तो क्या करना है, कहा तो पारस पारस नहीं है अथवा लोहा लोहा नहीं है। पारस से असली ढीला तो मैंने कैसे सोना हो जाएगा, लोहा तो असली है मन पारस से पत्थर ही हो रहा है तो कैसे सोना हो जाएगा। पारस इधर और इधर लोहा हो तो फिर बीच में पत्ता दे दिया होगा, आड़ आई होगा। ये तीन दोष है, ये तीनों नहीं हो तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। कहीं तो साधक नहीं, साधक नहीं उत्कंठा वाला साधक नहीं है, अथवा सिद्ध पुरुष नहीं है बताने वाला, अथवा उनसे दिल खोल के अमायुष्य आत्मा दो हरी, ये मेरे को बहुत अच्छा पद लगा। मानो अपने कल्याण का प्रश्न करना हो तो सरल सीधे, जैसे बालक से माँ कह देता ऐसा सीधा, कपट न रखे, चालाकी न करे, चतुराई न करे, सीधा अपना प्रश्न करे सरल होकर के। तो वो लोहा है जो अपना कल्याण चाहता है, कल्याण की जितनी जोरदार अपने मुक्ति की इच्छा होगी उतना उनका तेज होगा साधन, और उसको मार्ग भी जल्दी मिलेगा। उस साधना को परमात्मा की प्राप्ति की उत्कंठ उत्कंठा इसको बढ़ाओ। तो कहते बात तो वही फल देखना होगा, फल और बात है, अभी सिद्धि नहीं हुई, सिद्धि होनी चाहिए, कितना दिन हो गया सिद्धि नहीं हुई, ये फल देखना है। अपनी कमी कहाँ है, इत्यादि साधन करते हैं, हमारी गलती क्या हुई है, सिद्धि क्यों नहीं हो रही है, ऐसा देखने में कोई दोष नहीं है। तो वो तत्परता से लगते हुए तो क्या है, का तो पारस नहीं है, का वो लोहा नहीं है, अथवा कपट छोड़कर सरल सीधा हृदय के सामने नहीं रखा है, अपनी साधना जानने के लिए आ नहीं रखा है, तो वो निर्गल से बीच में तो हमारे यार अनुविद्या जो बात कर दे उसका पालन प्रभु पालन करे, अपनी दृष्टि से कभी उसमें उपेक्षा न करे, तत्परता से लगा रहे, तो उसे साधन जरूर सिद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। तो मुख्य बात है कि ऐसा बहुत कम मिलते हैं, आज साधकों की बड़ी ऐसी दशा हो रही है, ठीक से जानते नहीं, तो असली बातें मिल जाए या चलने वाला तेजी से हो तो बहुत ठीक बैठता है। जब श्रद्धा विश्वास हो तो तत्परता होती है, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, श्रद्धा की पहचान तत्परता, जितनी श्रद्धा होगी उतनी तत्परता होगी, और तत्परता की पहचान है संयतेन्द्रियता, ये एक की पहचान है, कसौती है, तत्परता होगी तो इंद्रिया पर विजय हो जाएगी, इंद्रिया पर विजय नहीं हो तो तत्परता में कमी है, तत्परता नहीं हो तो श्रद्धा में कमी है, श्रद्धा पूरी है तत्परता है इंद्रियों का संयम है तो सिद्धि बहुत जल्दी होगी, सिद्धि में कोई देरी का काम नहीं है। एक बात और है जो साधकों के बहुत देरी करती है जल्दी उन्नति होने नहीं देती, वह एक बात और है, वह ये है कि मन में धारणा रहती है कि साधन करने में देरी लगेगी, तो ये देरी लगेगी ये है वास्तव में लौकिक साधना के लिए, जैसे धन कमावे तो जल्दी कैसे होगा, समय पार ही होगा, इस तरह की बात नहीं है, असली साधन तत्काल सिद्धि होती है, क्योंकि हम चाहते हैं परमात्मा भी मौजूद है हम भी मौजूद, या चाहना हमारी देरी का कारण क्या, तो भविष्य की आशा है ये आदमी को बहुत देरी करता है, भविष्य की आशा है साधक की, भविष्य की आशा नहीं चाहिए, वो तो वर्तमान में ही है, खास बात है, भविष्य की आशा बहुत समय लगता है, होगा कभी होगा कभी होगा, तो भविष्य की आशा संसार के लिए है, परमात्मा के लिए भविष्य की नहीं, ये बहुत ही खास बात है, विशेष बात है, हमें तो अभी होना चाहिए, अब भी होना चाहिए, अभी साधन जो है भक्ति योग का चल रहा है साधक का, और वो उसके ज्ञान के भी संस्कार हैं, तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि जल्दी मत चाहो सिद्धि, और एक अब क्या होता है कि भक्ति मार्ग में चल रहा है तो वो साधक के जैसे ज्ञान के साधक के जैसे ज्ञान के संस्कार आते हैं तो वो फिर ज्ञान में सुगमता जल्दी दिखती है तो ज्ञान में चला जाता है, तो साधन बदलता रहता है, दोनों बताओ भक्ति और ज्ञान दोनों बताओ, मैं बताओ दो बताओ तीनों बताओ एक बताओ, ऐसी बात मेरी क्यों सुनी हुई पड़ी हुई है, ज्ञान का खास मतलब है जड़ता का त्याग, ज्ञान का उपाय खास जड़ता का त्याग है उसमें लो, और भगवान की खास भक्ति का है प्रेम विश्वास, विश्वास प्रधान है भक्ति में विश्वास, और इस ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है, दो याद कर लो, विवेक प्रधान है ज्ञान मार्ग में, अगर उसमें विश्वास प्रधान है तो विवेक हो तो क्या होगा, जड़ता का त्याग मुक्त होगा, जड़ता के त्याग में विवेक काम में लो और परमात्मा चलने में प्रेम काम में लो विश्वास काम में लो, फिर ये भी तो आता है अब जड़ता का त्याग हम करेंगे तो फिर वहाँ पर भगवान ने कहा दगामी बुद्धि योग, हम तो भगवान लेंगे तो फिर हम जड़ता का त्याग क्यों, तो फिर आप ज्ञान के संस्कार इस वास्ते कहता हूँ, मैं आपके ज्ञान का संस्कार इस वास्ते कहता हूँ, भक्ति भगवान दे देंगे ज्ञान की, हम क्या मतलब ज्ञान की क्या कर रहे हैं, भगवान की मर्जी दो मत दो तो फिर ठीक है भक्ति में, मन दोनों संस्कार हो तो जनता के त्याग में तो ज्ञान को ले लो और भगवान के लिए विश्वास ले लो, मतलब ऐसा है कि जैसे ज्ञान के संस्कार आए और वो बात ही होती है ज्ञान योग भी होता नहीं है, मतलब उसमें समर्थ नहीं है लेकिन ज्ञान में लगता है मतलब लालच लोभ है कि सुगम हो जाएगा, लोभ मत करो, लोभ नहीं, ज्ञान मार्ग का उपयोग जड़ता के त्याग में है, याद कर लो, विवेक मार्ग है वो, विवेक मार्ग क्या कर जड़ चेतन का विवेक हो या जड़ता का त्याग, जड़ता के त्याग में भी एक मार्मिक बात और है, खास बात, जड़ता के त्याग में मानो जड़ता का त्याग क्या है, उसमें एक विलक्षण बात है। उसमें जड़ता के त्याग का संबंध मतलब अपने संबंध का त्याग, जड़ चीज के संयोग क्या त्याग है, संयोग इच्छा। जड़ त्याग कैसे, शरीर कैसे त्यागोगे, कपड़ा कैसे छोड़ोगे, ये मिला रहे, ये जो आचार है इसमें जड़ चीज नाशवान है, नाशवान जड़ चीज कहने से काम नहीं चलेगा, जड़ के द्वारा सुख इच्छा है ये बाधा है। जड़ का संबंध विच्छेद करना खास ज्ञान का काम है। मनुष्य संयोग अनित्य है, हम संसार को अनित्य कहते हैं, चीज अनित्य है, चीज अनित्य नित्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका संबंध अनित्य है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग कोई हो, जड़ का संबंध अनित्य है, तो संबंध से जो सुख होता है वो त्यागो, संबंध की लालसा होती है, संबंध बना रहे ये इच्छा का त्यागो। राजी एक बात हमारी समझ नहीं आई है अभी तक, कि पहले सत्ता दी है आपने कहा, अभी दो तीन दिन पहले प्रश्न हुआ था कि सत्ता दी है फिर संबंध, महत्ता दी है फिर संबंध जुड़ा है, ये बात समझ में नहीं आई कि सत्ता कैसे दी है और संबंध कैसे, महत्ता कैसे दी है और संबंध कैसे जुड़ा है। सत्ता दी है इसका अर्थ क्या हुआ कि सत्ता नहीं है, सत्ता दी का अर्थ हुआ कुछ खुद में सत्ता नहीं है, अपने सत्ता दी है, देने का अर्थ ये होता है। तो अपने इसको कह दी आ घड़ी है, सत्ता देना, सत्ता देना और महत्ता देना की घड़ी बहुत काम की है, इसमें काम नहीं चलेगा, महत्ता देना और हमारी है, ये समझ जोड़ना तीन बात है। तो सत्ता देने का अर्थ होगी, इसको विवेक से देखो तो संसार की सत्ता नहीं है। अब इस बात को सुना थोड़ी थोड़ी ध्यान से, बालक पैदा हुआ और बालक पैदा हुआ बड़ा हुआ फिर मर गया, तीन बात हुई ना, तो एक तो भूतकाल हुआ, एक भविष्य काल हुआ, एक वर्तमान काल हुआ। इसमें मनुष्यों की जची है कि पैदा तो एक दिन होता है और मरता एक दिन है और वर्तमान लंबा होता है, ये जची हुई बात है, बिल्कुल झूठी बात है। भूत और भविष्य है, वर्तमान काल है ही नहीं, खास बात है ये। भूत और भविष्य संबंध इसको वर्तमान कहते हैं, संबंध क्या हो तो भूत का भी चला गया, भविष्य आ रहा है तो तेजी से चल रहा है ये, उसके साथ जो अपना संबंध जोड़ना है, आप रहने वाले ये चलने वाला, तो उसको सत्ता देते हो आप, ये है ये सत्ता देना। एक क्षण भी संसार नहीं टिकता, क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, तो है ही नहीं। नाश तो विद्यते भाव, असत भाव ने भी असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, किसी क्षण भी संसार है ही नहीं। संसार एक बहने का नाम है, जो बह रहा है, बहरा क्या पीछे आ गया चला जाए बह रहा है, तो वर्तमान कहाँ है, वर्तमान तो टिके तब होता है, बच्चा जन्मा और जीता रहा जब टिका, तो जीता रहता ही नहीं तो मरता ही रहता, केवल मरने का नाम ही जीना है। मरने की जो धारा है उस धारा का नाम है वर्तमान है, उसका नाम जीना, जीना है कहाँ, तेजी से चलता है स्थिरता कहाँ, बताओ तेजी से चल रहा है उसे स्थिरता कहाँ है। तो संसार इतनी तेजी से जाता है मौत गिर जाता है, अभाव की तरफ जा रहा है संसार, मात्र अभाव की तरफ तेजी से जा रहा है, इतना तेजी से जाता है जिसका पता ही नहीं लगता है। कोई जाता हो दिखे तो सही है, यही ये नहीं दिखता है, इतना तेजी से जाता है। जैसे पौधा होता है उगता है तो पौधा बढ़ रहा है पर बढ़ता भी नहीं दिखता है, और एक दिन में देखो तो अच्छी वर्षा और पौधा हो तो दूसरे दिन बड़ा हो दिखेगा, वो पहले दिन से उसने बढ़ गया वो दिखेगा, तब तेजी बरसा वो ठीक मिले अनुकूलता, परंतु यू तो नहीं दिखे, यू नहीं दिखता। संसार इतना तेजी से चलता है जैसे पंखा चलता है तेजी से, तो उसे ताड़ी नहीं दिखती, जो ताड़ी चलती है वो दिखती नहीं है, चक्र दिखता है पूरा, चक्र क्यों दिखता है कि तारी को देखो जितने दूसरी तारी आ जाएगी, कैसे देखोगे आप देखोगे तो एक जितने तो दूसरी से उस बार पांच दस बार फैल जाएगा तेजी से। तो तारी जब दिखेगा चक्कर नहीं देखे तारी पर ही दृष्टि होता है आदमी के, वो तारी नहीं देखती। अब तारी को देखना हो तो कैसे देखो कि देख करके आग बेच लो तारी दिख जाएगी, तारी देखना हो ना तो मेरी दृष्टि से संसार जाता हुआ दिखेगा। तो बालक से जवान हुए तो बदला तभी हुआ है, नहीं बदलने कैसे हुआ। तो प्रत्येक क्षण बदला, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें संसार बदलता ना हो। तो संसार किस नाम है, संसार शब्द संस्कृत क्या कहे सम्यक प्रकार सरती गति संसार, नित्य क्षण हरदम चलता है संसार है। जैसे गंगा जी हरदम चलती है, गंगा धीरे चलती है तेजी से चलता है, तो केवल बैठता ही बैठा है। तो भूत और भविष्य, भूत भविष्य है उसको वर्तमान कह देते हैं, वर्तमान कहाँ है हमारे लिए, वर्तमान तो है भूत का तो जो पैदा हुआ तब हुआ और भविष्य होगा मर जाएगा तब होगा, भविष्य में वर्तमान है, बिल्कुल गलती बात है। अब से ना नित्य जात्र नित्य हुआ, नित्य जात्र नित्य मृत्यु, मानो मर ही रहा है तेजी से मर रहा है। ये कैसे बह रहा है आपने देखा होगा, मैं दृष्टांत दे दूं सबको देखा हुआ नहीं क्या बताऊं। जैसे ये मकान बनाते हैं ना तो ईंट होती है, जैसे ईंट मकान बनाते हैं तो ईंट में पहले पानी में डुबो देते हैं, पानी में डुबो पर उसमें से गर्मी निकलती है तो हवा निकलती है तो ऊपर बूंद बूंद छोटी छोटी रेखा दिखती है, देखा है ना वो रेखा दिखती है ना, उस रेखा में क्या है अलग अलग कण है, छोटे छोटे छोटे छोटे कण है, वो धारा की धारा दिखती है यार, एक एक कण है वो क्या है, वो जो उसमें गर्मी थी वो गर्मी दूर हो ठंडी आ रही है उसमें से हवा निकल रही है, गर्मी निकल रही है ठंडी उसमें आ रही है तो निकलती हुई धारा दिखती है जो बूंद बूंद बूंद वो क्या वायु है छोटे छोटे छोटे वायु का वो धर दिखती है, अन्य हल्ती दिखेगी और सीधी दिखेगी पानी आता धारे की दिखेगी। तो उसमें क्या है एक बूंद के पीछे एक बूंद धारा बह रही, धारा क्यों इस तरह संसार बह रहा है, इस तरह से संसार बड़ी तेजी से बह रहा है, किस तरह बह रहा है मौत की तरफ अभाव की तरफ। तो अभाव की तरफ बहने भाव का हमारा असल तो भावना भी देते, असल की सत्ता है ही नहीं, विद्यमान है ही नहीं, बहते ही केवल ही, परंतु ये स्थूल दृश्य दृश्य का वर्तमान है। तो संसार तो निरंतर निरंतर जाता है। तो ज्ञान क्या कहता है कि संसार अनित्य है, ये सीखा हुआ ज्ञान होता है, सीखा हुआ ज्ञान है कि संसार अनित्य है। और अनुभव ज्ञान क्या है कि संसार का संबंध अनित्य है, संसार के विषय नित्य अनंत मतभेद है पर संबंध अनित्य तो मतभेद नहीं है, सर्वत्र है तो संबंध अनित्य है। खास तो ज्ञान काम क्या करता है कि जड़ता का हमारा संबंध है ही नहीं, समझ ज्यादा हो गया आज कोई दस मिनट हो गया ज्यादा तिरपन मिनट हो गया। देखो तो ज्ञान का काम है कि ये संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है, इंद्रियों के साथ हमारा संबंध नहीं है, मन बुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है, नहीं है, ये ज्ञान का काम है। और भगवान का संबंध है ये भक्ति का काम है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, भगवान मेरे हैं, सही मेरा नहीं है, सही मेरा नहीं है ज्ञान काम तो दोनों काम हो जाएगा, पता नहीं लगे। अब शंका बोलो नहीं फिर पूछ लेना। तो ज्ञान का मतलब है जड़ता का त्याग, जड़ता का त्याग होने पर सिद्धता रह जाएगी तो मुक्ति स्वतः ही है, मुक्ति और क्या है, जड़ता से छूटा मुक्ति, बंधन क्या है जड़ता को बना आदर दिया, सत्ता दी, सत्ता दी महत्ता दी, महत्ता दी संबंध जोड़ा, ये तो हुआ, ये सत्ता देना है, ये सत्ता सुन रहा हूँ। सत्ता न देने के बाद संबंध अपने आप नहीं होगा हमारा, बिल्कुल नहीं होगा, सत्ता ही नहीं संबंध कैसे होगा, चीज है ही नहीं संबंध होगा कैसे, जो चीज ही नहीं है बिगड़ी है ही नहीं बिगड़ी संबंध कैसे होगा, और वह में फंसता है महत्ता देने से, महत्ता देने से फंस देता है। तो सत्ताधीर महत्ताधीर समझ जोड़ा, वो सत्ता ही नष्ट कर देता है ज्ञान, तो खत्म हो जाएगा। चल भाई तो प्राप्ति हो जाती है, तब अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, जिसका अंश है उसको प्राप्ति होती है। तो कल अपने अंश की प्राप्ति बताइए, भक्ति भक्ति अंश ही की तरह जाती है, जट सा छोड़ अंश और अंश अंश ही, किसका अंश है वो तो भक्ति है, जिसका अंश वो तो भक्ति है, और जड़ का संबंध ही बंधन है, और उसे सब छोड़ने पर मुक्ति है, और मुक्ति बाद भक्ति है। नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय।